لیکن اب کلمے کا اقرار کافی نہیں بلکہ کلمے کے اقرار کے بعد حنفی ہونا، شافعی ہونا، مالکی ہونا، حنبلی ہونا ضروری قرار دیا گیا. پہلے مسلمان دیگر مذاہب والوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اصحاب محمد کہنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے، لیکن آج اس کی جگہ بہت ساری نسبتوں نے لے لیا ہے. کوئی اپنے آپ کو حنفی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شافعی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مالکی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو آلائی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو چشتی کہلانے میں، کوئی اپنے آپ کو سہروردی کہلانے میں، کوئی اپنے آپ کو نقش بندی کہلانے میں، کوئی اپنے آپ کو رضا خانی کہلانے میں، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے. مقام غور ہے، مقام فکر ہے کہ چاہے وہ دیوبندیوں کا کوئی مدرسہ ہو، چاہے وہ بریلویوں کا کوئی مدرسہ ہو، ہر مدرسے کے اندر کتب سیکھتا ضرور پڑھائی جاتی ہیں. کتب سیکھتا سے مراد میری جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. یہی کتابیں دیوبندی مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، یہی کتابیں بریلوی مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، اور یہی کتابیں اہل حدیث مدارس کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہیں. مگر بات کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ یہی کتابیں جب تمام مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں تو پھر آپس میں بریلویہ، دیوبندیہ اور اہل حدیث یہ تمام مذاہب مختلف رجحانات اور میدانات کیوں رکھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کتب سکہ تو سبھی پڑھا رہے ہیں، اور یہ ساری کتابیں اتحاد کا درس دیتی ہیں. حدیث کی یہ کتابیں اختلافات کے مٹانے پر زور دیتی ہیں، اتحاد کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اختلاف کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اختلاف موجود کیوں ہے؟ وجہ اس کی ایک ہی ہے. یہ کتابیں بریلوی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، دیوبندی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، مگر ان میں، ان کتابوں میں موجود احادیث کو فقہ کی لوڑی بنا کر رکھ دیا جاتا ہے. اختلاف یہیں سے شروع ہو. اولیت احادیث شریفہ کو نہیں دی جاتی بلکہ اولیت فقہ کو دیا. اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ بڑے بڑے مفکرین اسلام دنیا میں اسلامی نظام برپا کرنے کے لیے اسلامی تحریکات کا علم لے کر اٹھے اور ان کے دل میں زندگی کے ہر گوشے میں اسلام نافذ کرنے کا درد اٹھا، لیکن فقہی مسائل میں یہ یہ مفکرین اسلام کسی طفل مکتب کی طرح اندھے مقلد بنے رہے. اور یہ اصل اسلام روح اسلام کتاب و سنت سے بالکل دور رہے, بالکل نہ آشنا رہے. کسی دل جلے نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ مفکرین ملت یہ دنیا میں اسلامی نظام کیا برپا کرے کہ جو اپنی نمازیں کا درست نہیں کر سکتے. یہ مفکرین ملت یہ دنیا میں اسلامی نظام کیا برپا کریں گے جو اپنی نمازیں کا درست نہیں کر سکتے. آج اسلام کی تبلیغ کے نام پہ زبردست چلک پھرک ہو رہی ہے. لوگ اسلام کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں جشن کر رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کے آثار پر تقلید اور حضرت جی کے ملفوظات اس طرح سوار ہیں کہ یہ ان گورکھ بندوں سے نکل کر خالص کتاب و سنت پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس صورت حال پر جتنا افسوس کیا جائے, جتنا ماتم کیا جائے کم. اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے, رسالت ختم ہو گئی ہے. کوئی ذلی نبی آنے والا نہیں, کوئی بروزی نبی آنے والا نہیں, کوئی حدیثی نبی آنے والا نہیں. آپ رسالت میں بھی خاتم ہیں اور آپ نبوت میں بھی خاتم ہے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی رسول آنے والا نہیں. اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں شخص نہ ہوتا تو بہت سارے مسائل سے دنیا ناراض رہتی, ان مسائل کو دنیا نہیں جانتی. اگر فلا صاحب کا وجود مسعود نہ ہوتا, اگر یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو در حقیقت وہ ختم نبوت کا منکر ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسل اور خاتم الانبیاء نہیں مانتا. زبان سے وہ اگرچہ اقرار کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں, خاتم الرسل مانتا ہوں, لیکن اگر اس کے دل کے کسی کونے میں یہ بات موجود ہے کہ بہت سارے مسائل سے دنیا نہ آشنا رہتی اگر بلا صاحب کا وجود مبارک نہ ہوتا, تو حقیقت ایسا خیال رکھنے والا آدمی اور ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی خاتم الرسل کا منکر ہے. ایک بات یاد رکھیے, آدمی کو جب بخار ہوتا ہے تو اسے میٹھی چیز بے مزہ معلوم ہوتی ہے اور اسے نمکین چیز بے لطف اور بے ذائقہ معلوم ہوتی ہے. ایسے ہی اگر کسی شخص کو قرآن کے بجائے انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے پڑھنے میں مزہ آنے لگے, احادیث کے مسائل سے اسے تسکین نہ ہو بلکہ وہ امتوں کے اجتہادات کی طرف میدان رکھے اور یہ اجتہادات اور یہ مسائل اس کی نگاہوں میں بہت زیادہ وقار رکھے, تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی مٹھاس ختم ہو گئی, احادیث کی لطافت ختم ہو گئی؟ نہیں, بلکہ جس طرح وہ شخص جو بخار میں مبتلا ہے جسے میٹھی چیز بے مزہ معلوم ہوتی ہے, نمکین چیز بھیکی معلوم ہوتی ہے,

جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا لا اعلم، مجھے معلوم نہیں. پھر سوال کیا گیا کہ ملائکہ افضل ہیں یا انبیاء کرام؟ هل الملائکۃ کرام مفضلہ ام انبیاء اللہ؟ اللہ کے انبیاء یہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا فرشتے؟ ان میں افضل کون ہے؟ فرشتے افضل ہیں یا انبیاء؟ فرمایا لا اعلم، مجھے معلوم نہیں. پوچھا گیا کہ جلالہ کا گوشت کب کھانا حلال ہوگا؟ جلالہ سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ جیسے گائے، بکری، مرغی، کوئی بھی معقول اللحم جانور جس کا گوشت کھانا شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہے وہ گندگی کھانے لگے، حرام چیز کھانے لگے. اب دودھ دینے والی گائے اگر گندگی کھانے لگے، سوال یہ ہے کہ یہ گائے جلالہ ہو گئی ہے، گندگی کھانے لگی ہے، اب اس کو کتنے دنوں تک روکا جائے؟ اس کے بعد اس کا گوشت یا اس کا دودھ استعمال کیا جائے؟ جلالہ کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، انا یتیم الحق اللہ، اس کا گوشت کب کھایا جائے؟ نماز لا دی. تین سوال آپ. چوتھا سوال کیا گیا کہ بچے کے ختنے کا وقت کیا ہے؟ بچہ وقت الختان، بچے کا ختنہ کب کیا جائے، اس کا وقت کیا ہے؟ اللہ عظیم معلوم نہیں. پھر سوال کیا گیا کہ کتا جو معلم ہو، یعنی جسے ٹرین کیا گیا ہو، اسے کب شکار کے لیے لے کر نکلا جائے؟ ایو وقت حصل، معلم کی صفت یعنی اس کی ٹریننگ کب مکمل ہوتی ہے اور کب اسے شکار کے لیے لے جایا جائے؟ پرواز مجھے معلوم. پھر پوچھا گیا کہ مخنث کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ معلوم ہے. کہا کہ گدھے کے جھوٹے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ گدھا اگر پانی میں منہ ڈالتے، کھانے میں منہ ڈالتے، اب گدھے کے جھوٹے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ بولے معلوم نہیں. کہا کہ مسجدوں کو پینٹ کرنا، مسجدوں کے اندر نقش و نگار کرنا، یہ کیسا ہے؟ کہا معلوم نہیں. پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ جنات کو کیا قیامت کے دن انسانوں کی طرح ہی بدلا دیا جائے گا؟ جیسے انسان جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، ایسے ہی کیا جنات بھی جنت اور جہنم کے اندر جائیں گے؟ تو میں مجھے معلوم نہیں. پھر یہ دعویٰ کہ ہمارے امام کو تمام الجھے ہوئے مسائل کا حل معلوم تھا، تو آپ نے ایک ہی جگہ پر ان نو مسائل کے بارے میں لادری ہوگا. کہا یہ جاتا ہے کہ اہل حدیث اجماع کا منکر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مقلد دنیا کے اندر سب سے زیادہ اجماع کا انکار کرنے والا، اس سے بڑا اجماع کا منکر دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے. آپ تہذیب الاسماء واللغات اٹھا کر کے دیکھیں، ایک قول نقل کیا گیا ہے بخاری اور مسلم کے تعلق سے. قول یہ ہے کہ اجماعت الامت علی صحت ہذی کتابین ووجوب العمل فی احادیثہما. آپ کا کر کے تہذیب الاسماء واللغات کر کے دیکھیں، یہ قول ہے، وہاں آپ کو موجود ملے گا کہ بخاری اور مسلم، بخاری شریف اور مسلم شریف، یہ دو کتابیں ایسی ہیں کہ ان کی صحت کے اوپر اجماع ہو چکا ہے پوری امت کا. تمام امت اس بات پر متفق ہے اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ بخاری کی تمام احادیث صحیح ہیں، اور بخاری اور مسلم کی ہر حدیث پر عمل کرنا واجب ہے. وہ وجوب العمل فی احادیثہما. اب بتائیے بخاری اور مسلم کی تمام احادیث کی صحت پر اجماع ہے، مقلد مانتا ہے؟ نہیں مانتا. تمام احادیث پر عمل کرنا واجب ہے، مقلد مانتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اجماع کا منکر ہے. دوسرے، آپ ایک کتاب دیکھیے اٹھا کر کے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسلم شریف ہے اس کی شرح کی حضرت امام نووی نے، حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ شرح مسلم کے اندر لکھتے ہیں، الفاظ دیکھیے، قال جمہور الصحابہ والتابعین یقضی بشاہد و یمین و بہی قال ابو بکر صدیق و علی و عمر ابن عبد العزیز وغیرہ، یعنی تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ سے قسم پیش کیا، تمام کے تمام صحابہ کرام و تابعین اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین عظام اس بات کا حکم دیتے ہیں، اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ایک گواہ پر اور مدعی کی قسم کے اوپر فیصلہ دے دیا، گواہ ایک مل جائے تو مدعی سے قسم لے لو اور اس کے بعد فیصلہ کر دو، یا کسی بے شاہدی و یمین مدعی، ایک گواہ اور مدعی سے جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی قسم لے کر کے فیصلہ کر دو، اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، تمام تابعین کا اجماع، قال جمہور الصحابہ و تابعین یقضی بشاہد و یمین، لیکن ہدایت اٹھا کر دیکھو، میں نے ہدایت پڑھی چاروں جلدیں پڑھی چاروں جلدیں ہدایت میں نے پڑھی ہے، آپ کتاب الدعویٰ اٹھا کر کے دیکھیے ہدایت کے اندر لکھا ہوا ہے لا ترد الیمین علی المدعی، ایسا نہیں ہو سکتا، مدعی سے قسم نہیں لی جائے گی، تمام صحابہ کرام یہی کہتے ہیں کہ مدعی سے قسم لی جائے اور تمام تابعین یہ کہہ رہے ہیں کہ مدعی سے قسم لی جائے، ہدایت کے اندر اللہ ترد الیمین علی المدعی، مدعی سے قسم نہ لی جائے، بتائیے اجماع کا انکار ہے یا نہیں ہے، یا بھی دیکھیں اجماع کا انکار پایا گیا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اجماع کے منکر ہیں، لیکن سب سے بڑے اجماع کے منکر تو آپ ہیں، یہاں تو آپ نے صحابہ کرام کو بھی کچھ نہیں سمجھا، صحابہ کرام کا اجماع ایک طرف بھرا رہ گیا اور اسی طریقے سے تابعین کے اجماع کو بھی آپ نے ہوائی کر دیا، نظر انداز کر دیا، یہ الزام بھی دیا جاتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں، واہ بھائی واہ، یہ تو وہی مسئلہ ہوئی کہ الٹا چور کو تو الگ بتاتے ہم شیعہ، چلیے ان کے گھر کی شہادت مولانا عبد الحی فرنگی محلی لکھنوی حنفی، مولانا عبد الحی صاحب حنفی فرنگی محلی، ان کی کتاب ارق و تکمیل ملتی ہے بازار میں، پڑھ لیجیے، ارق و تکمیل کے اندر لکھتے ہیں حنفی، کیا لکھتے ہیں، وَكَمْ مِنْ حَنَفِيٍّ حَنَفِيٌّ فَرْعًا وَمُرْجِعٌ أَوْ زَيْدِيٌّ أَصْلًا وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَنَفِيَّةُ لَهَا فُرُوعٌ بِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ الْعَقِيدَةِ فَمِنْهُمُ الشِّيَعَ وَمِنْهُمُ الْمُعْتَزِلَةَ وَمِنْهُمُ الْمُرْجِئَةَ، دیکھیے یہ ارباب التکفیر کی بات ہے، کیا حضرت فرما رہے کہ بہت سارے حنفی فروع میں تو حنفی ہیں لیکن اصل میں عقیدے میں یا تو مرجی ہیں یا زیدی ہیں، اور خلاصہ یہ کہ وہ جملتی خلاصہ یہ کہ بل حنفیت لہا فروع، یعنی حنفیت ہے مینی برانچز، بہت سے شاخ رکھتی ہے، بہت ساری اس کی شاخیں ہیں، اعتبار اختلاف العقیدہ عقیدے کے اختلاف کے واسطے، یعنی عقیدہ مختلف ہوتا جاتا ہے اور اس طرح حنفیت کی شاخیں مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں، تو بعض حنفی مرجی ہیں، بعض حنفی معتزلی ہیں اور بعض حنفی شیعہ، یہ گھر کی شاخ، اور آپ کو معلوم ہے مرجی کسے بولتے، معلوم ہے مرجی کسے بولتے، عقائد مدارے میں جاتے ہیں، اعمال مدارے میں جاتے ہیں، خالی ایمان لے آؤ اس کے بعد جو چاہے کرو، مجھے آپ خالی ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو زکات دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی عمل صالح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے عقیدہ رکھنے والے کو مرجی کہا جاتا ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عقائد مدار نجات ہیں، اعمال مدار نجات نہیں ہے، یعنی آدمی ایمان لے آئے تو اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، یہ

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فقیہ الامت ہے، فقیہ امت کا فتویٰ بخاری شریف میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے ان کا فتویٰ موجود ہے السنن الکبریٰ بیہقی میں. بخاری میں فتویٰ کیا ہے جسے امام بخاری نے تالیف کر نقل کیا ہے، اور السنن الکبریٰ بیہقی کے اندر وہ فتویٰ نقل کیسے کیا گیا ہے؟ میں دونوں فتوے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سنن الکبریٰ بیہقی کے اندر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ ہے وہ اس طرح ہے. وارث عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی رجل غشی ام امرأته قال تقطع حرمتین ولا تحرم علیہ امرأته، رواہ بیہقی فی سنن الکبریٰ فی کتاب النکاح. پہلی دو روایتیں جو میں نے پیش کی وہ بھی بیہقی سنن الکبریٰ میں ہے اور کتاب النکاح میں، اور یہ فتویٰ بھی کتاب النکاح ہی ہے. بیہقی کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کی ماں یعنی ساس کے ساتھ بدکاری کر لے تو فتویٰ میرا یہ ہے کہ اس نے دو حرمتیں کھلا لی ہیں. تقطن کھلا جانا، تقطن حرمتیں، ایک تو زنا حرام تھا، ایک حرمت کا ارتکاب کیا، ساس حرام تھی وہ حرمت کا پاس نہیں کر سکا، اس طرح اس نے دو حرمتوں کو پھلانگا ہے. تخطا حرمتین، دو حرمتوں کو اس نے پھلانگا ہے. اب اس کی عورت حرام ہوئی کہ نہیں ساس سے بدکاری کرنے کے بعد؟ کہا کہ بلا تحرم علیہ امرأته، اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوئی. اللہ اکبر. جبکہ اس فتوے کے تحت تو بیوی اس کے اوپر حرام ہو جانی چاہیے تھی. یہ فتویٰ حضرت عبداللہ ابن عباس کا صحیح سند کے ساتھ سنن الکبریٰ بیہقی میں موجود ہے، اور تالیفاً امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری کے اندر نقل فرمایا. کہاں ہے وہ؟ باب ما یحل من النساء وما یحرم. یہ باب ہے بخاری کا کتاب النکاح کا. باب ما یحل من النساء وما یحرم کے اندر فتویٰ کیا ہے؟ اذا زنا باخت امرأته لم یحرم علیہ امرأته، اگر کوئی آدمی اپنی سالی سے بدکاری کرے تو اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں. اس فتوے کی موجودگی میں اس طریقے کا فتویٰ کیوں دیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قرآن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، احادیث کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، صحابہ کرام کے فتاؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور لے لیا جاتا ہے امتیوں کے فتاؤں جن کی کوئی اہمیت نہیں. اور یہی نہیں ہے، کافی گل کھلے ہیں تعلق سے، کافی گل کھلائے گئے ہیں. شریعت کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے اسے شریعت کہتے ہیں؟ تو نہیں، آج کی شریعت نہیں ہے. اندھے کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اندھے کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لولے لنگڑے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ کہتے ہیں نہیں ہوتی. فقہ کے رگڑنے والے کہتے ہیں کہ جسمانی عذر کی بنا پر آدمی امامت کا مستحق نہیں رہتا. یہ فتویٰ ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ آئیے دیکھیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم على المدینہ یصلی به مرتين یصلی به وهو اعمى، رواہ احمد بن مسند. یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے اندر لائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دو بار اپنی نیابت بخشی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو، اور آپ کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پورے صحابہ کرام کی امامت کرتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، جبکہ سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ اعمى، کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا کو امامت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں، اور یہ فقہ کے رگڑنے والے کہتے ہیں کہ نابینا کے پیچھے نماز. یہ درایت فرمائی جا رہی ہے. بچہ چھوٹا، سات سال کا، آٹھ سال کا، ان کا امامت نہیں کر سکتا، ان کے ہاں اس کی امامت مکروہ ہے. حدیث کو نظر انداز کر دیا گیا. حدیث دیکھیے، وعن عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك القرآن كثيرا فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة فقال يؤمكم أقرأكم وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني فكنت أمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت عني فقالت إبراهيم سيقال أن عورتك عليكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به فكنت أمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين رواه مسلم حضرت امام ابو داؤد صحیح جب تک ایسے کم صلاۃ کے بلا حضرت امام ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے مقام پر تھے کنا بحاضر ایسے مقام پر تھے کہ لوگ وہاں سے گزرتے تھے اور جب وہ لوگ ادھر سے واپس آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد تو ہم انہیں روک لیتے تھے اور کہتے تھے ذرا بتاؤ تم نبی سے مل کر آ رہے ہو بتاؤ کہ نبی نے کیا کر رہا ہے تو وہ لوگ ہم سے کہتے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا وکذا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ایسا کہا حضرت عمر بن سلمہ فرماتے کہ مصحف چھوٹا تھا لیکن میرا حافظہ بہت اچھا تھا وہ کن تو بولا حافظ میرا حافظہ بہت اچھا تھا تو وہ جب قرآن پڑھتے کہ نبی نے ہم کو قرآن سکھایا ہے اللہ اکبر لوگ جاتے تھے اور نبی انہیں قرآن سکھاتے تھے نبی انہیں نماز سکھاتے تھے لوگ قرآن سیکھ کر آتے تھے اور یہاں ایک کتاب دے دی گئی ایک کتاب دی گئی رگڑ رہے ہیں اس کو تعلیم کے نام پہ رگڑ رہے ہیں اس کو یہاں لوگ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو قرآن سیکھتے تھے اور قرآن لے کر واپس ہوتے تھے تو راستے میں کوئی پوچھتا تھا کہ کیا لے کر آئے ہو نبی کی بارگاہ سے تو لوگ کہتے تھے کہ ہم قرآن لے کر آئے ہیں ہم نماز لے کر آئے ہیں تو لوگ کہتے تھے ذرا سناؤ وہ قرآن لے کر کے آئے ہو ذرا سناؤ نبی نے تمہیں کس طرح قرآن سکھایا ہے تو وہ قرآن پڑھتے تھے حضرت عمر بن سلمہ کہتے کہ میں چھوٹا تھا لیکن جب وہ قرآن سناتے تو میرا حافظہ کیونکہ بہت اچھا تھا قرآن گتیرا اس طرح میں نے بہت سا قرآن حفظ کر لیا سن سن کر کے بچے کو قرآن حفظ کر لیا آج کوئی بچہ گانا یاد کر لیتا ہے تو ہماری مائیں بہن خوش ہو جاتی ہے کیا اچھا گا رہا ہے یہ بچہ ہے چھوٹا سا لوگ قرآن پڑھتے تھے تو یہ چپ چاپ کھڑا ہو کر کے سنتا رہتا تھا اور تقریباً قرآن کے بیشتر اجزا اس میں آتا تھا قرآن کثیرا اس طرح میں نے قرآن کے اکثر اجزا یاد کر لیے کہتے ہیں کہ میرے ابا بھی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے اپنی قوم کے کچھ آدمیوں کو لے کر فانطلقا بھی وافدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومی لوگوں کو لے کر کے پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سکھائی اللہ اکبر مقام غور ہے فعلمہم الصلاۃ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز سکھائیے آپ نے انہیں نماز سکھائی یہ علمہم الصلاۃ کا جملہ بتا رہا ہے کہ نماز نبی سے سیکھو ابو حنیفہ نماز نہیں سکھائیں گے امام شافعی نماز نہیں سکھائیں گے کوئی اور امام نماز نہیں سکھائے گا نماز سکھائے گا جو رسول سکھائے فعلمہم الصلاۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نماز سکھائی فعلمہم الصلاۃ اچھا اور آپ نے جاتے جاتے یہ کہا کہ نماز کا خاص خیال رکھو اور نماز کی امامت کے لیے ایسے آدمی کو آگے بڑھاؤ جو قرآن زیادہ جانتا ہو یہاں شرائط کیا ہے شرائط کیا ہے ارے ایسے ایسے غلیظ شرائط ہیں کہتے ہوئے بھی شرماتی ہے یہاں کہا گیا کہ قرآن اگر یاد ہے زیادہ اس آدمی کو آگے بڑھا دو حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری قوم کے اندر سب سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا تھا وہ کن تو اقرا ہوں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا لیکن کن تو اقرا اس لیے میں یاد کرتا رہتا ہوں فقدمونی میری پوری قوم نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا چھوٹا بچہ پوری قوم آگے بڑھا رہی ہے وہ کن تو ہوں ہوں فرماتے کہ قوم کی امامت کرتا تھا اچھا کہتے ہیں کہ لیکن ایک مسئلہ تھا میرے ساتھ کیا وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِّي صَفْرَةٌ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِّي صَغِيرَةٌ صَفْرَةٌ میں جو کپڑے پہنتا تھا وہ چادر کی شکل کی چھوٹی سی زرد رنگ کی فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ جب میں سجدے میں جاتا تو تَكَشَّفَتْ عَنِّي تو میرا ستر کھل جاتا میرا ستر کھل جاتا تھا تو بعض عورتوں نے دیکھا کہ لوگ سجدے کے اندر ہیں اور حضرت امام صاحب ننگے سجدے میں پڑے ہوئے تو ایک عورت نے کہا فقالت امرأة من النساء एक औरत ने आकर के कहा, अरे भाई तुम लोगों ने उस बच्चे को इमाम बनाया। वारु अन्ना औरत कारीकुम, अपने कारी को जरा कपड़े पहना दो ताकि हम उसकी दुकान न देखे। वारु अन्ना औरत कारीकुम, अरे भाई अपने कारी की शर्मगाह को हमसे छुपाओ, वो तो नंगा रहता है। लोगों ने जो है एक उमानी कमीज खरीद करके दी, फर्स्ट कमीज है उमानी, ओमान की एक कमीज जो है खरीद करके मुझे दे दी। कहते हैं वो कमीज मिलने पर मैं इतना खुश हुआ, फरमाते फमा फरिश्त तो विषय बाद इस्लाम में फरी भी, मुझसे उतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई किसी चीज पर इस्लाम के बाद जितनी खुशी मिले वो कपड़ा मिल गया कि मैं कपड़ा पहन करके लोगों को नमाज पढ़ाऊं। फकुन तो हम मैं उनकी इमामत करता रहता था जबकि वाना इब्नो सबे शरीर में 7 साल का था और समानी शरीर 8 साल का था। अब बताओ यह हदीस बोलती है कि एक 7 साल का बच्चा 8 साल का बच्चा ये इमामत कर सकता है पूरी कौम की, लेकिन हयात का करने वाला बोलता है कि बच्चा इमामत नहीं कर, बच्चा इमामत नहीं कर। एक वाकया हुआ, एक साथ एक लड़की को लेकर फरार हो। अब उस लड़की से उन्होंने कोर्ट में शादी कर दी, शादी जायज है नहीं? हुकूमत की निगाह में शादी जायज है मगर शरीयत की निगाह में ये शादी शादी नहीं है, हराम है ये नजर। क्यों? दलील दलील बुला दो। وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلم تهر بما استحل من فرجها فاشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه الترمذي في كتاب النكاح حضرت امام الترمذي في تحقيق التقوى في كتاب النكاح لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت نے نکاح کر لیا بغیر اپنے سرپرست کی اجازت کے، باپ کی اجازت نہیں لی، باپ موجود ہے باپ موجود نہیں، بھائی کی اجازت نہیں لی، سرپرست کی اجازت نہیں لی، بھاگ کر کے شادی کر لیتی ہے، سرپرست کی اجازت نہیں لیتی، نکاح ہوا باطل تو اس کا نکاح باطل ہے، نکاح نہیں ہوا۔ اور یہاں بیعت کر رہنے والا بولتا ہے نکاح ہو گیا، بہت اچھا ہے، یہ تو لڑکیوں کو بھگانے کا راستہ کھل گیا ہے۔ نکاح ہوا باطل باطل باطل، آپ نے فرمایا اس کا نکاح باطل، نکاح ہوا باطل، اس کا نکاح باطل، اس کا نکاح باطل، اس کا نکاح باطل، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، لیکن قیاسی حضرات بولتے ہیں نکاح ہو گیا، حدیث کے خلاف ہے۔ غصے میں آ کر کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اس پر طلاق، اس پر طلاق، طلاق اور تلاش سے نکل گئے اور تلاش کی وجہ سے آپ ان کا مسئلہ اور آپ ضرورت پڑتی ہے الگ۔ اب بتائیے اس میں معاملہ لگ رہا ہوگا عورت جس کے لیے حالات اس کے لیے حلال کو حرام کرنے والے اور حلال کو حرام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ملے رہے ہمارے ماں بڑے رحمتہ اللہ علیہ کا نکاح کر دینا تھا نہیں ماں جی کا بولے قال عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار قال بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه مسلم في كتابه حضرت عقبہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتنا نہ دوں ادھار لیا ہوا سانڈ سانڈ ادھار لیا ہوا سانڈ نہ بتا دوں سانڈ سے ایک تیس کہتے ہو انڈو بولتے ہمارے تیس تو لوگوں نے کہا کہ حال لگے تو بتائیے بلا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا وہی محلل ہے یا حلالہ کرنے والا اور آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل حلالہ کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت اور جس کے لیے حلالہ کرایا گیا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ دیکھیں جس چیز کو اللہ کے رسول نے اللہ نے ملعون قرار دیا اس کو یہ عین رحمت سمجھ بیٹھے، جس چیز کو اللہ اور اس

فقہ کے کھڑے ہوئے مسائل کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے؟ ارے قرآن اور حدیث یہ شریعت، فقہ کے کھڑے ہوئے مسائل اللہ کی طرف سے ان کی اجازت نہیں ہے، تو اب جو لوگ فقہ کے کھڑے ہوئے مسائل کو شریعت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں وہ وہی نہیں ہوئے، یہ شرکا ہیں، اور یہ شرکا ان کے لیے دینی قوانین بناتے ہیں، ایسے قوانین جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ بتائیے اگر اجازت دی ہے فقہ کے منکھڑت مسائل کی تو بتائیے کہاں چلے، وہ اجازت کا موجود ہے؟ مغالطوں کی انتہا تو یہ ہے کہ جو بات بالکل واضح رہتی ہے اپنی بات منوانے کے لیے اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ایک صاف اور سیدھی اور واضح بات کا انکار کر جاتے ہیں۔ اب رمضان شریف آ رہا ہے، اب یہ بحث چالو ہو جائے، پیپر، پمپلٹ، اخبارات، اس سے آپ کو بھرے پڑے ملیں گے کہ بھائی 20 رکعت تراوی یا 78 رکعت سے ہوتا آ رہا ہے اب تک حفاظت ہو، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراوی کا حکم دیا، یہ بات کہی جاتی ہے نا، جبکہ معاملہ اس کے الٹا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 11 کا حکم دیا۔ اب بتائیے ایک صاف بات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ حقیقت چھپ جاتی ہے اور فسانے لوگ ذہن نشین کر بیٹھے۔ صاف روایت میں ہوتا ہے، امام مالک میں موجود ہے، روایت اس طرح ہے، وان صائب ابن یزید انہ قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس 11 رکعتا قال وكان القاری یقرا بالمعین حتى كنا نعتمد على العشي من طول القيام وما كنا ننصرف الا في حدود الفجر۔ رواہ مالک موقع۔ حضرت صاحب نے یہ فرماتے کہ حضرت عمر بن خطاب نے دو صحابیوں کو، عبید بن کعب کو اور تمیم داری کو، حکم دیا کہ وہ جائیں لوگوں کو 11 رکعت تراوی پڑھائیں، ایہ قوم الناس 11 رکعت، پوری روایت نے پڑھ دی کہ 11 رکعت تراوی جا کر کے پڑھائیں، اور راوی آگے پڑھتا ہے کہ ہم لوگ جب تراوی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو تراوی کیسی ہوتی، اٹھا پٹک نہیں ہوتی تھی، تراوی کیسی ہوتی تھی، تراوی کی کیفیت بتا رہے ہیں راوی، بات وکان القاری ایسی صورتیں پڑھتا تھا، وہ 100 آیتیں پڑھتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہم لوگ اپنی لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے قیام کے لمبا ہونے کی وجہ سے، یا تو کھڑے ہوئے گڑبڑ گڑبڑ یا ملون گڑبڑ گڑبڑ تا ملون اللہ بولتا ہے، تو وہاں عالم یہ تھا کہ ہم لوگ اپنی لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے، حتی کنا نعتمد علی العشی من طول القیام، قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ہم اپنے لاٹھیوں کے اوپر سہارا لیتے تھے، وما کنا ننصرف الا فی حدود الفجر، اور جب صبح ہونے کو ہوتی تھی تب ہم واپس لوٹتے تھے۔ ایک نقطہ یہاں سے لیتے جائیے، کہتے ہیں کہ تراوی الگ ہے اور تہجد الگ ہے، یہ لوگ تراوی کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تراوی اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ہم جب لوٹتے تھے تو بالکل صبح صادق ہونے کے قریب ہوتا تھا، تھوڑا سا موقع ملتا تھا ہم کو سحری کھانے کا۔ بتاؤ یہ لوگ جب حدود فجر، فجر نکلنے کے طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے یہ لوگ جب تراوی پڑھ کر کے واپس ہوتے تھے تو بتاؤ موقع کہاں ملا تہجد پڑھنے کا، ذرا بتائیں، اس حدیث کے عالم میں بھی تراوی الگ ہے تہجد الگ ہے، یہ حدیث نہیں بتاتے، اس لیے کہ حدیث جب بیان کریں گے تو ایک تو یہ ملے گا کہ حضرت عمر نے عبید بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، اور دوسرے یہ بھی ملے گا کہ جلدی جلدی تراوی نہیں پڑھنی چاہیے، اور تیسرے یہ بھی ملے گا کہ جب وہ لوگ صبح صادق کے قریب لوٹتے تھے تو پھر تہجد سب پڑھتے تھے اور ہم لوگ کہتے کہ تہجد الگ ہے تراوی الگ ہے، یہ روایت ہنسانے والی تھی، ان کے ہاتھوں پیروں میں تیڑیاں ڈالنے والی روایت تھی، لہذا اس روایت سے بہت دور رہتے، اس روایت کو بھول کر بھی بیان نہیں کرتے۔ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، امتی کتنا بھی بڑا ہو جائے نبی ہو سکتا ہے؟ میں ایک بات بولتا ہوں ہمیشہ، کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، حاشا کرو، حاشا کرو، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، ہم تو تمام ائمہ کرام کا احترام، یہ اہل حدیث کا منہج ہے، لیکن ساتھ ساتھ ابو البیان جماعت صاحب یہاں تشریف فرما ہے معذرت کے ساتھ، منہج قدامر شخصیت کی ناز بردار نہیں چلتی ہمارے یہاں، کیا قدامر شخصیت کی ناز بردار نہیں چلتی، یہاں اندھی عقیدت کی بدبوکاری نہیں چلتی، آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ہم اس کو حق کے آئینے میں پڑھتے ہیں، ہم شخصیتوں سے حق کو نہیں پہچانتے، ہم شخصیتوں کو حق سے پہچانتے، یہ ہمارا منہج منحق کیا ہے، قدامر شخصیت کی ناز برداری نہیں چلتی، یہاں اندھی عقیدت کی وسوکاری نہیں چلتی، یہاں ہر بات تحقیق کے بعد تسلیم کی جاتی ہے، کہنے والا کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی کرتے، اب اگر کوئی شخص کسی امتی کو آسمان پر چڑھانے کی کوشش کرے تو اہل حدیث کا فرض بن جاتا ہے کہ ایسے آئے، اہل حدیث کا منحق کیا ہے، قدامر شخصیت کی ناز برداری نہیں چلتی، یہاں اندھی عقیدت کی وسوکاری نہیں چلتی، یہاں ہر بات تحقیق کے بعد تسلیم کی جاتی ہے، کہنے والا کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی کرتے، اب اگر کوئی شخص کسی امتی کو آسمان پر چڑھانے کی کوشش کرے تو اہل حدیث کا فرض بن جاتا ہے کہ ایسے آدمی کو آسمان سے زمین پر اتارنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ کم سے کم اہل حدیث کسی امتی کو نبی بننے کی اجازت نہیں دے سکتا، جو کوئی چڑھایا جائے گا اپنے مقام سے اوپر اہل حدیث کا فرض منصبی ہے کہ اس کو آسمان سے اتار کر زمین پر لائے، فرض اگر آپ کسی کو آسمان پر چڑھا رہے ہیں تو اہل حدیث اس کو آسمان سے زمین پر لائے گا، اس لیے کہ امتی کو نبی بننے کی اجازت اہل حدیث سے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے مقام نبوت معلوم ہے، مقام نبوت کیا ہے سمجھ لو، یہ روایت سامنے رکھو بات ختم کرتا ہوں، روایت وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حین استمدت فقال یا ابا ذر اتحملک وانا ببعض بطحی مکہ فبقا احدهما علی الارض وکان له بین السماء والارض فقال احدهما لصاحبه وهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنته فوزنت به فوزنته ثم قال فزنه بعشرة فوزنت بهم فرجعت ثم قال زنه بمئة فوزنت به فرجعت ثم قال زنه بألف فوزنت به فرجعت كأني أنظر إليه ينتثرون علي من خفة الميزان قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجعها یہ روایت دارمی شریف مقدمے میں موجود ہے، مقدمے میں یہ روایت موجود ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا، بڑی پیاری میں نے پوچھا، کیا پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کے نبی بنائے گئے، جب آپ کو اللہ کا نبی بنایا گیا میں سن بھی تھا، جب آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کے نبی، کہیں پر عالم تھا اللہ کا نبی، آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کا نبی، کہا کہ ابو ذر فقال يا ابا ذر اي ابو ذر ایسا ہوا کہ میرے پاس دو فرشتے ہیں اتاهم ملکان میرے پاس دو فرشتے آئے وانا ببعض بطحائی مکتا اور میں وادی بطحا کے ایک مقام کے اوپر تھا تو ایک فرشتہ تو زمین پر آ گیا وبقا حزم على الارض زمین کے اوپر آ گیا وكان الاخر بين السماء والارض اور دوسرا جو فرشتہ تھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان موجود تھا تو ان میں سے ایک پوچھتا ہے دوسرے سے, ہوا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ ہوا ہوا کیا یہ وہی پلنا؟ تو دوسرا بولتا ہے وہی ہے. تو دوسرا والا بولتا ہے ایسا کرو ان کو ان کی امت کے ایک آدمی کے ساتھ وزن کرو. تو ایک پلڑے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں امت کو رکھ دیا گیا. اب تولا گیا, آپ نے فرمایا کہ مجھے تولا گیا تو میں بھاری ہو گیا, جس پلڑے میں تو چھپے ہو. تو دوسرے فرشتے نے پھر کہا کہ اب 10 آدمیوں کے ساتھ تولو, ایک پلڑے میں 10 امتوں کو رکھو اور ایک پلڑے میں نبی کو رکھو. کہتے بہت دن تو بھائی پھر وزن کیا گیا پر اچھا تم پھر میں غالب آئے. تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ اب 100 کے ساتھ وزن کرو, ایک پلڑے میں 100 اور ایک میں اس نبی کو رکھو. کہتے ہیں کہ جب ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں 100 آدمیوں کو پر اچھا تم پھر میں غالب آئے. تو دوسرا کہہ رہا ہے ایسا کرو کہ اب 1000 کو ایک پلڑے میں رکھو اور ایک پلڑے میں نبی کو رکھو. کہتے پھر وزن کیا گیا مجھے ان 1000 آدمیوں کے ساتھ پر اچھا تم تب بھی میں غالب آیا. رشتہ کہنے لگا کیا کر رہے ہو, کب تک تولو گے؟ لو وزن نہ ہو گے امت ہی, تمام امتیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو گے اور اس نبی کو ایک پلڑے میں رکھ دو گے تو لڑا جہا تو وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں یہ نبی ہوگا. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ مقام نبوت بتا رہی ہے یہ حدیث کہ ایک طرف دنیا کے تمام انسان اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری دنیا آپ کے مقابلے میں ایچ ہے, پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں آپ کو رکھ دیا جائے تو آپ جس پلڑے میں ہوں گے وہ پلڑا جھک جائے گا. آگے بڑھو آگے بڑھو, ایک پلڑے میں امام ابو حنیفہ کے تمام اجتہادات رکھ دیے جائیں, امام مالک کے تمام اجتہادات رکھ دیے جائیں, امام شافعی کے تمام اجتہادات رکھ دیے جائیں, امام احمد بن حنبل کے تمام اجتہادات رکھ دیے جائیں, پوری دنیا کے تمام انسانوں کے اجتہادات اور استنباط اور قیاسات رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے کی ایک حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا تقاضا کیا کیا تسلیم کرے گا, حدیث کو مان لیا جائے گا اور تمام قیاسات اور اجتہادات کو رسی کی ٹوکری میں اٹھا کر ڈال دیا جائے گا. اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں دنیا کے تمام قیاسات اور اجتہادات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی بقا. یہ اہل حدیث کا منحج ہے, یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. اتنے صاف شفاف عقیدے کے حاملین کو طرح طرح سے پریشان کرنا, ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانا, میں کہتا ہوں یہ کریم انصاف ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آواز دو انصاف دو, آواز کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھے عمل کی نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واہ تعالیٰ الحمد للہ. جزاک اللہ.